बहुत लगेगा रे गाना। ये मामू ही कहाँ कोर में मौत तो एक आदमी हिंजड़ा बना दिया। देखू देखा मिलो ना तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आग चुराए, हमें क्या हो गया है, बे हमको क्या हुआ है, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आग चुराए, बे हमको क्या हुआ है, बे हमको क्या हुआ है। ए मन मल मल बजरी कटा है, देखा ना चाकी मार रखे थे मौत वाले सुनना थे मिट्टी पे। अब मैं माँ सब कह रहा चिटपिटी। अरे मिलो ना तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आग चुराए, हमें क्या हो गया है, बे हमको क्या हुआ है, आखर में माँ दिल दे वो थे और मैं पापा की वो रूचे मौते हैं प्रेम के इजे ते मौते हैं लोग के इजे आए। तुम तो हम घबराए, मिलो तो